سے عازفہ, عازفہ کے معنی قریب آنا, قریب آنے والی چیز. کیا کہ ابن عربی کی زبان میں وہ قیامت صغرا یا قیامت کبرا دونوں مراد ہو سکتی ہیں. وہ قیامت کبرا ہر ایک کو جزائے عمل سے دوچار ہونا پڑے گا, یا قیامت صغرا, قیامت صغرا جو ہر شخص پر وارد ہوتی ہے. ہر شخص موت کا شکار ہوتا ہے, زندگی کا اپنا دور گزار کر قیامت صغرا اس کی برپا ہو جاتی ہے. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے, میں ماتت فقط قامت قیامت, جو مر گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی, کیونکہ وہ جزائے عمل کی منزل سے دوچار ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہاں عقبہ کی منازل میں تو یہی برزخ پہلی منزل ہے, پھر حشر دوسری منزل آگے آئے, پھر آگے دوزخ اور جنت جو ہے اگلی منزل ہے. تو پہلی منزل میں پہنچ جاتا ہے انسان. تو یہ قریب آنے والی قیامت صغرا یعنی موت ہر انسان کی, یا قیامت کبرا بھی مراد ہو سکتی ہے. فرمایا اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین, جبکہ دل اچھل اچھل کر یہ حنجروں تک اور گلوں تک آئیں گے, اور وہ ان کو دبا رہے ہوں گے, اور بہت خوف تاری ہوگا, گھبراہٹ ہوگی, دھڑکن بہت زیادہ ہوگی, دل گلوں تک اچھل اچھل کر لگ رہے ہوں گے, ہاتھوں سے ان کو دبانے کی کوشش کریں گے, ایسی حالت ہوگی. کیونکہ جس وقت موت تاری ہوتی ہے اس وقت بھی دہشت انسان پر تاری ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو ہر ایک پر ایسی دہشت تاری ہوگی. فرمایا مال الظالمین من حمیم, ظالموں کے لیے کوئی مخلص دوست نہیں ہوگا جو وہاں ان کی رفاقت کر سکے. دنیا میں تو بہت سے دوست ہوتے ہیں جو بڑے اخلاص کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن وہاں حمیم کے معنی مخلص دوست کوئی بھی نہیں ہوگا. ولا شفیع یطاع, نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی سفارش چل سکے اور کام دے سکے. دنیا میں تو لوگ طرح طرح کی سفارشیں چلا کر کام اپنا نکال لیتے ہیں, غلط کام بھی بہت سے نکال لیتے ہیں سفارش رشوت کی وجہ سے, جٹے کی وجہ سے, لیکن وہاں تو کوئی بات نہیں ہوگی. اور یعلم خائنۃ العیون, اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے, اور سینے جس چیز کو چھپاتے ہیں ان پوشیدہ رازوں اور نیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان تمام چیزوں کے پیش نظر فیصلے ہوں گے وہاں. آ انسان نے جو غلط نگاہ اٹھائی ہے کسی کی طرف, یہ آئے گی گرفت میں. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے, کوئی شخص مرد ہو یا عورت, اچانک اگر نگاہ پڑے گی اجنبی پر تو وہ معاف ہوگی, لیکن دوبارہ نگاہ معاف نہیں ہوگی. اور چوری چوری سے دیکھنا, کسی حسین عورت کی طرف دیکھنا موقع پا کر کے, دوسرے تو نہیں دیکھ رہے اور چوری چوری سے دیکھنے کی کوشش کرنا, خدا تو جانتا ہے آنکھوں کی خیانت. تو جیسا کہ سورہ نور کے اندر مکمل طور پر اس کی تشریح, یعنی اللہ نے نازل فرمائی یغضوا من ابصارہم و یغضوا, ایمان والوں کا تو فرض ہے کہ نگاہ نیچی رکھیں, ایماندار عورتیں بھی اور ایماندار مرد بھی. پہلی نگاہ معاف ہوتی ہے, دوسری معاف نہیں ہوتی, جو قصد سے اٹھائی جائے اور اس خیال سے. اور شہوانی نگاہیں جو ہیں اور زہریلی نگاہیں, خدا تو جانتا ہے ان کو کہ ان میں کتنا فساد ہے اور کیا خرابی ہے, اور سینوں کے راز بھی اس کے سامنے ظاہر ہیں. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ. فرمایا والذین یدعون من دونی, وہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا, یدعون یعنی یدعونہم, جن کو یہ لوگ یعنی شرک اور کفر کرنے والے جن کو پکارتے ہیں, یعنی ان کو با اختیار سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہے, یہ کہ ہماری حاجت روائی مشکل کچائی کرتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں, یعنی ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں, ان کی دہائی دیتے ہیں, ان کا نام پکارتے ہیں, اور یہ سمجھ کر کہ یہ مافوق الاسباب یہ ہماری مدد کرتے ہیں. فرمایا لا یغزون بشے, وہ تو کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے, نہ ان کے پاس طاقت ہے, کسی کے پاس اللہ کے سوا فیصلے کی کوئی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس. یہ جو پکار رہے ہیں یہ سب وبال جان بنے گا ان سب لوگوں کے لیے. قادر مطلق خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اور ایمان اور توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کیا, اور اللہ کی صفت غیروں میں مانی، مجرم بنے، وہ تو کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے. فرمائے یاد رکھو، ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالی کی ذات ہی ایسی ہے جو ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، لہذا اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، نہ کوئی آواز مخفی ہے، نہ کوئی شے مخفی ہے، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی شکل. اللہ تعالیٰ جو علیم کل ہے، وہ اپنے علم کے مطابق اور قائم کیے ہوئے نظام کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا، تو قطعی اور آخری فیصلہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب ولقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین الی فرعون وحامان وقارون قالوا ساحر کذاب فلما جاءہم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم وما کید الکافرین الا فی ضلال وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم وان يظهر في الارض الفساد قال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اولم يسير في الارض، کیا یہ لوگ چلے پھرے نئی زمین میں کہ یہ دیکھتے کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، تھے وہ لوگ زیادہ ان سے قوت میں اور نشانیوں میں جو زمین میں وہ چھوڑ گئے ہیں، بس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بدلے، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بچانے والا، یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، پس انہوں نے کفر کیا، پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بے شک وہ قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے. اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلی سند کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف، بس کہا انہوں نے یہ جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا. فلما جام، جب آئے وہ ان کے پاس حق لے کر ہماری طرف سے، تو کہا انہوں نے قتل کر دو ان کی اولادوں کو جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو، اور نہیں ہے داؤ پیچ کفر کرنے والوں کا مگر گمراہی میں. اور کہا فرعون نے چھوڑو مجھ کو، میں قتل کروں موسیٰ کو، اور یہ پکارے اپنے پروردگار کو، میں خوف کھاتا ہوں کہ یہ کہیں تبدیل نہ کر دے تمہارے دین کو یا پھیلا نہ دے زمین میں فساد. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کے ساتھ، ہر تکبر کرنے والے سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. پچھلی آیات میں بھی اللہ کی توحید کا ذکر تھا، کچھ دلائل قدرت اللہ تعالی نے بیان فرمائے، توجہ دلائی، ان دلائل کی طرف توجہ کرو تاکہ تم کو اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آئے، اور اللہ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ تمہارے سامنے ہو. پھر جزائے عمل کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور جو کیفیت وہاں پیش آنے والی ہے اس کا کچھ ذکر کیا، اور یہ بھی شرک اور کفر کرنے والوں کا شکوہ ہی ہے، اور دلائل کی طرف ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے، اور کچھ پہلے لوگوں کا حال جنہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی اختیار کی، تو ان کا حال اللہ نے بیان کیا ہے، اور ارشاد ہوا ہے اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلے نہیں زمین میں، یہ جو انکار کرتے ہیں اس وقت قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، جزائے عمل کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اور یہ رسالت کو بھی نہیں مانتے، یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں اور شرک اور کفر کا شیوا اختیار کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ زمین میں پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، پہلے جو ان سے پہلے جو قومیں اور جو امتیں گزری ہیں ان کے حالات سے ذرا باخبر ہوتے، وہ ان سے زیادہ طاقت والے تھے اور ان کی نشانیاں زیادہ زمین میں جو چھوڑ گئے ہیں، وہ بڑے بڑے مضبوط قلعے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، پرانی کھنڈرات ہیں، کہیں پہاڑوں میں مکان بنے ہوئے ہیں، کہیں گنبد بنے ہوئے ہیں، اور طرح طرح کے نشانات ہیں، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقت رکھنے والے تھے، ان کے حال کو دیکھ کر ذرا عبرت حاصل کرتے کہ ان کا کیا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی زمین کے مختلف خطوں پر آثار قدیمہ موجود ہیں جو پتہ بتلاتے ہیں ان لوگوں کا جو اس وقت موجود تھے، ان کا انجام بھی ایسے ہی ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، یا تاریخ کے اندر کچھ واقعات جستا جستا مذکور ہوتے ہیں. اب ہزاروں سال قدیم نشانات موجود ہیں، اور یہ مکے کے لوگ جس وقت قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، یہ بھی شام کی طرف فلسطین کی طرف جاتے تھے، تو اجڑی ہوئی بستیوں کا حال راستے میں کچھ معلوم ہوتا تھا، اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اور یہ زمین میں جو جگہ جگہ نشانات یا آثار قدیمہ جو پائے جاتے ہیں، جو پرانے لوگوں کی یادگار ہے، یہ باعث عبرت ہیں، ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے زمین میں چلنا پھرنا بھی درست ہے کہ عبرت حاصل کی جائے کہ یہ لوگ بڑے طاقت اور قوت کے مالک تھے، لیکن سرکشی کی دنیا سے ناپید ہو گئے. آج سوائے ان کے کھنڈرات کے، ٹوٹے پھوٹے ہوئے کھنڈرات کے کچھ بھی نہیں ہیں. تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دیکھنا چاہیے، کیا یہ چل پھر کر انہوں نے نہیں دیکھا تو ان لوگوں کا کیا حال ہوا، یہ کس ملا پر تکبر اور سرکشی کرتے ہیں. وہ لوگ ان سے طاقت اور قوت میں زیادہ تھے، انہوں نے نشانات بھی بہت چھوڑے ہیں زمین پر. دوسری جگہ ہے ما بلغو معشارہ، معشارہ یہ تو ان کے کہیں عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچے، یعنی سو میں ایک حصے تک بھی ان کے پاس وہ قوت، وہ طاقت، وہ مادیت نہیں ہے جو ان لوگوں کے پاس تھی. جسمانی طور پر بھی اللہ نے ان کو طاقت زیادہ بخشی تھی، جسم بھی بڑے تھے ان کے، قداور لوگ تھے، اور فوجیں بھی ان کے پاس زیادہ تھی، اور اسباب معیشت اور سامان تعیش بھی ان کے پاس زیادہ تھا. ان کے کھنڈرات سے ہی پتہ چلتا کہ وہ کس قسم کے تعیش میں مبتلا تھے، نشانات ہی ان کے بتلا رہے ہیں. تو ان کے پاس تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے، یہ کس ملا پر اتنا غرور اور تکبر کرتے ہیں. وہ بھی اللہ نے دنیا میں ناپید کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. اخذہم اللہ بذنوبہم، ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے پکڑا، اور گناہوں میں سر فہرست کفر اور شرک، اور پھر ظلم تھا، زیادتی اور تعدی تھی، اس کی بنا پر اللہ نے ان کو پکڑا، گرفت کی، اور پھر اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا بھی نہیں تھا، کون تھا جو ان کو بچاتا خدا کی اس پکڑ سے اور گرفت سے، وہ جو عذاب میں مبتلا ہوئے، کون بچا سکتا ہے، کسی پر کوئی عذاب آیا، کسی پر آگ کا، کسی پر پانی کا، کسی پر باد و باران اور ہوا کا عذاب مسلط کیا اللہ نے، کسی پر وبائی شکل میں مسلط کیا، اور کہیں شکلوں کو تبدیل کر دیا، کہیں زمین میں دھسا دیا، بہرحال مختلف قسم کی سزائیں دی، کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا کہ ان کو بچاتا اسے. تو یہ جو آیت ہے زمین کے اندر چل پھر کر دیکھنے والی بات، تاکہ پرانے لوگوں کے آثار اور نشانات دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کی جائے اور نصیحت حاصل کی جائے، یہ تو اچھا مقصد ہے، لیکن محض تفریح کی خاطر اور خالی کیمرے لے کر ان کے فوٹو اتارنے اور تعیش کے لیے ان آثار قدیمہ میں جانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ غفلت کی نشانی ہے. تبوک کے اندر جب حضور کا گزر ہوا تھا، غزوہ تبوک کے سلسلے میں، قوم سمود کے کھنڈرات میں سے جب گزر ہوا، تو سر جھکا کر اور عاجزی کے ساتھ، اور لوگوں سے بھی آپ نے فرمایا خدا کا خوف ایسا ہونا چاہیے کہیں ہم پر بھی اسی قسم کی سزا نہ آ جائے جو ان لوگوں پر آئی تھی. یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے تو درست ہے، اور محض فوٹو لینے کے لیے اور عیاشی کرنے کے لیے اور یہ بات جو ہے یہ غفلت کی نشانی ہے. آثار قدیمہ میں یہی آثار قدیمہ کی جتنی چیزیں ان کو لوگ محفوظ رکھتے ہیں محض تعیش کے خاطر، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ تو غفلت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے کے لیے وہاں جائے، توبہ کرے، استغفار کرے، فرمایا روتے ہوئے یہاں سے گزرو، توبہ کرتے ہوئے گزرو، کہیں سمود جیسا عذاب تم پر نہ مسلط ہو جائے. تو یہ کہ اگر ایسی جگہ میں جائے انسان توبہ کرے، نماز ہی پڑھ لے، نفل ہی پڑھ لے، کہ خدا تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ناراضگی نہ ہو، اور عبرت حاصل کرے، یہ بات تو ٹھیک ہے، اور خالی یہ سیاحت کچھ معنی نہیں رکھتی، یہ غفلت کی نشانی ہے. اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے بدلے، خدا کی جانب سے، خدا کے سامنے کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا. یہ اس لیے کہ ان کے پاس رسول آتے تھے کھلی نشانیاں لے کر، کیونکہ اللہ کا جو نبی بھی ہوتا ہے اس کی ذات مبارکہ خود ایک نشانی ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھ پر جو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نشانی، کیونکہ ہر نبی کے ہاتھ مبارک پر اللہ نے کوئی نہ کوئی نشانی اور معجزہ ظاہر کیا ہے، اور اس کی تعلیمات، اس کی کتاب، اس کا صحیفہ، اس کا عمل، اور اس کی ذات مبارکہ، اس کا چہرہ اقدس، یہ سب چیزیں نشانی ہوتی ہیں، اس کا عمل، کردار، گفتگو، یہ سب نشانیاں ہوتی ہیں، کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن ان لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ نے ان کو گرفت کی اور پکڑا، کیونکہ خدا تعالی قوی ہے، زور والا ہے، اور سخت سزا دینے والا. ایسے جو نافرمان ہوتے ہیں اور تکذیب کرنے والے ہوتے ہیں اور مجرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، پھر پکڑتا ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، گرفت سخت ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے زمانے میں اور بعد میں آنے والے لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے یہ بات ذکر فرمائی. اس کے بعد پھر چند سرکشوں کا حال بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ دیکھو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو عظیم الشان اللہ کے نبی اور رسول تھے، اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند دے کر، نشانیاں، معجزات اور کھلی سند، یہی ہے، خاص طور پر دو معجزے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، عصا اور ید بیضا، اور اللہ نے ان کو جو کتاب عطا فرمائی تھی، یہ سب کھلی نشانی ہیں، کھلا غلبہ ان معجزات کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اور کھلی سند سے وہ تائید بھی مراد ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تائید عطا فرمائی تھی، کہ وہ ہر جگہ جاتے تھے اور سخت سے سخت جباروں کے سامنے بھی اللہ کا پیغام رکھتے تھے. تو یہ اللہ کی تائید تھی، ورنہ وہ جبار تو بڑے سخت تھے اور بڑے قاتل تھے اور بڑے مستبد اور ظالم تھے، لیکن اللہ کی تائید موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل حال تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں اور کھلی سند دے کر بھیجا. تین شخصیتوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، فرعون، حامان اور قارون کی طرف سے. یہ تین شخصیتوں کا ذکر فرمایا، یہ نمونہ ہے سرکشی کا، اور مختلف یعنی جہتوں سے اور مختلف طریقوں سے سرکشی کے یہ نمونے ہیں. فرعون تو ڈکٹیٹر تھا اور بادشاہ تھا وہ مصر کا، اور بڑا مغرور انسان تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نہ ربکم الاعلی، اور انتہائی درجے کا مغرور انسان تھا، سرکش، مستبد، جابر. یہ فرعون، یہ تو ڈکٹیٹر تھا، اور حامان یہ اس کا وزیر تھا، یہ فرعون کا وزیر تھا اور یہ اس کی سکیموں کو آگے چلاتا تھا. یہ حامان اور قارون جو تھا، یہ تو فرعون کی قوم کا نہیں تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، اسرائیلی تھا. لیکن یہ فرعون کے ساتھ ملا ہوا تھا اور یہ ان کی وجہ سے مفاد حاصل کرتا تھا، اور یہ بڑا سیٹھ تھا، بڑا دولت مند تھا، اور اس نے ذرائع فرعون کے ذریعے اور فرعونیوں کے ذریعے اپنائے ہوئے تھے، کہ ٹھیکیداری کرتا، کام پہ لوگوں کو لگاتا تھا، بڑی دولت اس نے سمیٹی ہوئی تھی، اور یہ نمونہ تھا سرمایہ داری کا. یہ تین کردار ہیں گویا درس، ایک ڈکٹیٹر ہے اور ایک نوکر شاہی کا نمونہ، یہ حامان جو تھا، فرعون کی ہر سکیم کو چلانا، یعنی اور کوئی صحیح بات نہ چلنے دینا، یہ نوکر شاہی والے ایسے ہی کرتے ہیں. یہ جو یہ بیوروکریسی والے ہوتے ہیں، یہ بیوروکریسی کا بڑا ماہر تھا یہ حامان، ان پر ساری سلطنت چلتی آئی اور سب سکیمیں یہ بناتے ہیں، اور یہی تباہ اور برباد کرنے والے ہوتے ہیں. ڈکٹیٹر تو پھر اس کو سمجھا دیتے ہیں بات، وہ تو جہاں بھی جاتا ہے تقریریں بھی لکھ کر کے دیا کہ لو جی یہ تقریر آپ کرنا ہے، اس موقع پر یہ خطاب کرنا ہے، یہ لیکچر دینا، ساری بات سمجھاتے ہیں سکیم. یہ تو یہ سیکرٹری، یہ ہوم سیکرٹری اور یہ ہیڈ کلرک اور یہ تمام اس قسم کے لوگ جو بیوروکریسی کے اور نوکر شاہی کے کل پرزے ہوتے ہیں، یہ تمام سلطنت کو یہی برباد کرنے والے ہوتے ہیں. عوام کی کوئی بات نہیں چلتی، نیکی کی کوئی بات نہیں چلتی، لا و لاب، کھیل تماشے، یاشی، بدماشی، تمام خرابیوں کی جڑ اور بنیاد ان کے ہاتھ میں ہوتی، اور یہ اسی طریقے پر نظام چلاتے ہیں. یہ بربادی کی علامت اور نمونہ ہوتے ہیں. یہ حامان بھی اسی قسم کا آدمی تھا، فرعون کی سکیم کو چلاتا تھا، سیاہ سفید کا مالک تھا اور اس کا وزیر تھا، نوکر شاہی کا یہ کارندہ تھا. اور یہ قارون جو تھا، باوجود اس کے کہ فرعون کی قوم کا آدمی نہیں تھا، لیکن فرعون کے ساتھ مل کر اس نے بڑی دولت حاصل کی تھی، یہ سیٹھ تھا، یہ سرمایہ داری کا نمونہ تھا، کہ حلال حرام کے بغیر دولت کو اکٹھا کرنا، جائز ناجائز کے بغیر جس طریقے پر ہو ایسی دولت اس نے اکٹھی کی تھی، اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے قرآن میں دوسری صورتوں میں کہ کتنا خزانہ اس نے اکٹھا کیا ہوا تھا، اور یہ فرعون کے ساتھ مل کر، یہ موسیٰ علیہ السلام کا شدید مخالف تھا، فرعون تو تھا ہی ڈکٹیٹر اور سخت مخالف تھا، کیونکہ وہ تو خدا کا بڑا باغی اور نافرمان تھا، اور اسی طرح حامان بھی، وہ بھی فرعون کی طرح نوکر شاہی کا پرزہ تھا، نافرمان تھا، پالیسی باز تھا، اور یہ جو تھا یہ باوجود موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار ہونے کے اور اسرائیلی ہونے کے، یہ ان کا ساتھ دیتا تھا اپنے فاسد مقاصد کے لیے، یہ دولت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا شدید مخالف تھا. یہ جو مفاد پرستی ہے اس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ مبتلا ہوتے ہیں. اب پچھلی ہماری 200 سال کی تاریخ جو ہے، اس بر صغیر کی 200 سال کی تاریخ، تو انگریز جو یہاں سے دور، یعنی کئی ہزار میل سے دور آ کر یہاں حکومت پر قابض ہو گیا تھا، یعنی تاجر کی حیثیت سے آیا کمپنیوں کی شکل میں، اور پھر آہستہ آہستہ اس ملک کے حکمرانوں کی کمزوریوں اور عیاشیوں کو دیکھ کر وہ اس نے سکیمیں بنائی، اور آہستہ آہستہ بتدریج قابض ہو گیا. یہ اس کا قبضہ بھی اتنی جلدی نہیں ہوا، کیونکہ 16ویں صدی میں انگریز یہاں آنے شروع ہو گئے تھے تجارت کی غرض سے. 17ویں صدی میں تو کچھ تجارت پر قبضہ پا لیا، پھر 18ویں صدی میں انہوں نے مکمل طور پر کنٹرول حاصل کر لیا. تو مطلب ہے بڑے عرصے کے بعد انہوں نے اپنی سازشوں سے سارے ملک کو، کابل سے لے کر یہ رنگون تک، یہ تمام علاقے پر انگریز چھا گئے، قابض ہو گئے. اور پھر یہ نوکر شاہی کی جو سکیم تھی یہ چلائی، انگریز تو بہت تھوڑے تھے تعداد میں یہاں، اب یہ اس ملک کے باشندوں میں سے بہت سے لوگوں کو ملایا، یہ ٹوڈی قسم کے جتنے لوگ، اس میں نواب بھی ہیں، راجے بھی ہیں، اور اس میں خطاب یافتہ لوگ بھی ہیں، جاگیردار بھی ہیں، جن کو جاگیریں ملی، انعامات ملے، ان لوگوں نے پورے طور پر انگریز کا ساتھ دیا، اسی طرح جیسا قارون اور حامان اس کا فرعون کا ساتھ دیتے، اور اپنے قوم کے لوگوں کو جہاں تک ممکن ہوا تباہ اور برباد کیا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور انگریز کا ایک سی آئی ڈی پیچھے پیچھے پھر رہا تھا، ان کو پتہ چل گیا، وہ جانتے تھے کہ یہ، تو وہاں ہی پلٹ کر کہنے لگے، ارے ظالم تم کو شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کے گھر میں بھی آ کر میری سی آئی ڈی کرتے ہو، تو میں طواف کر رہا ہوں. یہ انگریز بھیجتا تھا، کیا کر رہا ہے. بس تو عبید اللہ بہت خطرناک آدمی تھا، انقلابی آدمی تھا، تو یہاں تک مطلب ہے ان کا پیچھا کیا، حالانکہ وہ زمانے ہوئے وہاں، وہ مکے میں رہتے تھے بیچارے، پناہ گزین کی حیثیت سے، لیکن انگریز کے مخالف تھے. انگریز نے ان کو جلاوطن کیا تھا، 25 سال تک جلاوطن رہے وہ. آخر میں بڑی مشکل سے یہاں کے کچھ حضرات کی سفارشوں پر ان کو آنے کی اجازت ملی. آخر میں 3-4 سال انہوں نے یہاں اپنے ملک میں واپس آ کر گزارے، اور وہ بھی ان کا بیان ہے کہ میں ادھر نہ آتا لیکن میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو صرف سمجھانے کی خاطر آیا ہوں کہ میں نے زندگی بھر جو تجربہ حاصل کیا ہے اور جو اللہ کی کتاب کو سمجھا ہے وہ میں تم کو سمجھا دوں ذرا کہ دنیا میں کیا ہو رہا، حالات کیسے ہیں، اور تم اپنی خطرناک روش پر چل رہے ہو، تبدیلی نہیں پیدا کرتے اس کے اندر، اور تم اسی مطلب یہ ہے کہ نظام سرمایہ داری اور نظام کفر کی طرف جمے ہوئے ہو، تم تغیر اپنے اندر نہیں پیدا کرتے، تو میں جو بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو اس بات کو سمجھانے کے لیے. تو بہرحال یہ اپنے قوم کے لوگوں کو تباہ کرتے تھے، یہ ہم مذہب لوگوں کو محض مفاد کی خاطر. تو یہ فرعون اور تو تھا ڈکٹیٹر، یہ حامان نوکر شاہی کا پرزہ، اور قارون سیٹھ دنیا کی خاطر یہ موسیٰ علیہ السلام کی مذمت کرتا تھا، ہر مجلس کے اندر برائی بیان کرنا، رد کرنا، اذیت پہنچانی، تکلیف دینا اور غلط پروپاگنڈا کرنا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. تو دیکھو ان لوگوں کی سرکشی اور ان لوگوں کی زیادتی دیکھو کہ اللہ نے فرمایا تینوں نے کہا، فرعون نے بھی، حامان جو وزیر تھا اور یہ سیٹ صاحب جو تھے قارون، ان تینوں نے کہا ساحر کذاب، یہ موسیٰ تو جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے، علیہ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جھوٹا، کذاب مبالغہ کا صیغہ، بڑا جھوٹا ہے اور ساحر ہے، کہ معجزے کو سحر کے ساتھ تعبیر کر کے رد کرنے کی کوشش، یہ کہا ان تینوں نے کہا. اور پھر ان کی غلط سکیموں کا ذکر کیا، فلما جاؤں، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے حق لے کر ہماری طرف سے، تو کہنے لگے یہ فرعون جو تھا یہ اور اس کے حواری جو تھے، اقتلوا ابناء الذین، جو اس پر ایمان لائیں ان کی اولادوں کو قتل کر لو، عورتوں کو زندہ رہنے دو، کوئی بچہ پیدا ہو ان کا جو ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، اس کے بچے کو زندہ نہ رہنے دو، لڑکی ہو تو رہنے دو کہ وہ خادمہ بن جائے گی، لونڈی بنا لیں گے اس کو، لیکن بچہ کوئی زندہ نہ رہنے دو. یہ سکیم چلائی اس نے تاکہ ان کی مردم شماری بھی نہ بڑھنے پائے، تعداد نہ بڑھنے پائے، یعنی تعداد کو گھٹایا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی خطرہ نہ ہو، ان میں سے کوئی مخالف نہ اٹھنے پائے، مطلب ہے، اور حوصلے پست ہو جائیں. تفسیری روایتوں کے مطابق، اس سکیم کے مطابق، کئی سال فرعون نے عمل پیرا ہو کر 90,000 معصوم بچے اسرائیلیوں کے قتل کیے، اس لیے بچہ پیدا ہوا وہ چھین لیا اور لے جا کر ذبح کر دیا سامنے، 90,000 بچے، تاکہ کوئی مخالف نہ اٹھنے پائے ان میں سے ہمارا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما قید الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا داؤ پیج جو ہے وہ ہمیشہ غلطی اور گمراہی میں ہوتا ہے، یعنی وہ جو داؤ پیج کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتا، یعنی وہ اللہ کی تدبیر کے سامنے کیا کامیاب ہوتا، وہ تو اپنے مخالف کو مٹانا چاہتے تھے کہ مٹ جائے، کوئی ہمارا مد مقابل نہ نکلے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سکیم تو اور تھی، تو ان کی یہ سکیم بھی کامیاب نہ رہی. ہزاروں بے گناہ انسانوں اور بچوں کو انہوں نے ہلاک کیا، لیکن اس کے باوجود بھی آخر کار مغلوب ہوئے اور آخر کار تباہ اور برباد ہوئے، اور جس کے ہاتھ سے وہ تباہ اور برباد ہوئے اس کو خود پرورش کیا. اللہ تعالیٰ کی سکیم ایسی کامیاب رہی، اور اس کی تدبیر، اس کے سامنے کافروں کا داؤ پیج کچھ نہ چل سکا. فرعون خود یہ کہنے لگا کہ ضروری اقتل موسیٰ ولید و ربا، اپنے واریوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے روکنا نہیں تو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، اور یہ پکارتا پھرے اپنے پروردگار، یہ ڈھینگ مار رہا. کیا عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے کہا مجھ کو چھوڑ دو، شاید اس لیے کہ ارکان سلطنت مار ڈالنے کا مشورہ نہ دیتے ہوں گے، کیونکہ معجزہ دیکھ کر کے ڈر گئے تھے کہ کہیں اس کا رب بدلہ نہ لے. خود بھی فرعون دل میں بھی ڈرتا ہوا ہوگا اور ساما ہوا ہوگا، لیکن لوگوں پر اپنی قوت اور اپنا روب جمانے کے لیے ایسا کہتا تھا مجھے روکنا نہیں، میں اس کو مارنا چاہتا ہوں، یہ پکارتا پھرے اپنے پروردگار، اور کیوں میں اس کو کیوں مارنا چاہتا ہوں، کیوں قتل کرنا چاہتا ہوں، انی اخاف ان یبدل دینکم، میں خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دے، اے تمہارے رسم و رسوم کو کہیں یہ بگاڑ نہ دے، میں اس کو زندہ نہیں رہنے دیتا. دیکھو یہ کہہ رہا ہے تمام جو تمہارے رسومات ہیں، یہ شرک کفر کی رسمیں جتنی تھی، عیاشی فحاشی کی رسمیں، ان کو مٹا نہ دے کہیں، کیونکہ یہ آواز کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے تو لوگوں پر اثر ہوتا ہے، اس واسطے خطرہ ہے کہ یہ تمہارا دین بگاڑ نہ دے. ہم مشرکوں نے ہمیشہ اسی قسم کا پروپاگنڈا کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ صحابی ہو گئے یعنی بے دین ہو گئے, پرانا دین ہی چھوڑ دیا. ہر وقت یہ کہتے تھے کہ وہ جو آبا و اجداد تھے اس کے دین کی کیوں مخالفت کرتے ہو. اور ہود علیہ السلام کے سامنے بھی یہی کہتے تھے کہ تیری وجہ سے نتر کا مایا بدو آباؤ نہ, ہمارے آبا و اجداد جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے جو رسومات پوری کرتے تھے ان کو ہم تیری وجہ سے چھوڑ دیں. یہ سب ایسا ہی کہتے تھے. فرعون نے بھی یہی کہا تمہارا یہ جو پرانا چلا آ رہا ہے نا رسوماتی دین اس کو کہیں تبدیل نہ کر لیں. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور کفر شرک کی تمام رسموں کو وہ مٹاتے ہیں. تو یہ تو تمہاری یہ رسومات, تمہارے یہ میلے, تمہارے یہ خیر, یہ سب کہیں تبدیل ہی نہ کر دے. تمہارے یہ پوجا پاٹھ کے جو رسم ہیں, یہ طریقے ہیں نظر و نیاز کے, کہیں یہ ختم ہی نہ کر دے. اس لیے مجھے ڈر ہے یا زمین میں فساد نہ برپا کر دے. یہ فساد سمجھ رہے ہیں کہ اگر کہیں یہ نظام حکومت ہی نہ تبدیل کر لیں, یہ لوگ آ گئے تو پھر تو ہمارا اقتدار ہی ختم ہو جائے گا. اسی کو فساد سے تعبیر کر رہے ہیں. فساد فی الارض کہیں نہ برپا کر دیں, اقتدار کو ہی کہیں نہ ختم کر دیں. کیونکہ دوسری جگہ یہ صاف کہا ہے کہ یہ دونوں بھائی اس لیے آئے ہیں کہ یہ تم سے اقتدار چھیننا چاہتے ہیں, حکومت پر قابض ہونا چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان سے متنفر ہوں, اس قسم کا پروپگنڈا کرتے ہیں. اس کو فساد کہا گیا. اور حالانکہ فساد میں خود مبتلا ہے, کیونکہ سرکشی اور غرور, تکبر, قتل ناحق اور تمام انسانی حدود کو پامال کرنا یہ سب وہ کر رہے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو فساد سے تعبیر کرتے ہیں. حالانکہ فساد تو اخلال فی شرائع کی وجہ سے ہوتا ہے. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن کہتے ہیں کہ اللہ کا دین اور شریعت جب بگاڑ دیا جائے اور اس کی خلاف ورزی کی جائے یہ فساد فی الارض ہے, جیسا کافر و منافق کرتے ہیں اور مشرق لوگ کرتے ہیں اللہ کے دین کے خلاف, یہ فساد فی الارض ہے. کیوں کفر شرک اور بدعات سے اور معاصی سے زمین بگڑتی ہے, ایمان توحید اطاعت اور نیکی سے زمین سنورتی ہے, اصلاح ہوتی ہے زمین کی, لوگوں میں امن ہوتا ہے, خرابی نہیں ہوتی. اور جب یہ گناہ شرک کفر بدعات رسومات یہ لاہ و لابھ کو ترقی ہوگی فساد فی الارض ہوگا, امن خراب, بدکاریاں, چوریاں, ڈاکے, قتل ناحق ہر وقت واقعہ ہوتے رہیں گے, یہی فساد فی الارض ہے. لیکن اس کو فرعون کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے طریقے کو بدل نہ دے کہیں اور زمین میں کہیں فساد نہ مچا دے, اقتدار ہی ہم سے نہ چھین لے. اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے لوگوں کے سامنے, تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے یہ عرض کیا وقال موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں انی عذت بربی وربکم, بے شک میں پناہ چاہتا ہوں اپنے پروردگار کی اور تمہارے پروردگار کی. رب ایک ہی ہے, تمہارا بھی رب اور میرا بھی رب ایک ہی ہے. میں اس رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر ایسے مغرور سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں. چنانچہ اللہ نے ان کو پناہ میں رکھا اور وہ مغرور اس پر قادر نہ ہو سکا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتا, حالانکہ ہزاروں لاکھوں آدمی اس نے مروائے, قتل کیے, تباہ کیے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, پروردگار میں ہر مغرور اور متکبر سے جو قیامت کے محاسبے کا یقین نہیں رکھتا, اس لیے کہ جو قیامت کے حساب کا یقین نہیں رکھے گا وہ چھوٹ ہوگا تمام معاملات, جھوٹ وہ بولے گا, خیانت وہ کرے گا, برائی وہ کرے گا, کسی کا لحاظ نہیں کرے, کیونکہ محاسبے کا ہی ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی رکتا ہے کہ آج جو میں نے کیا کل حساب دینا ہے, حساب سے رکتے ہیں. محاسبہ بڑی چیز ہے, اس محاسبے کی وجہ سے بہت سی برائیوں سے انسان باز آتے ہیں. تو اے پروردگار، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، میں اس کی پناہ چاہتا ہوں، اور ان دھمکیوں کی مجھے کچھ پرواہ نہیں جو فرعون دھمکیاں دے رہا اور یہ قتل کرنے کا جو کہہ رہا ہے، تو میں تو پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں ہر ایسے مغرور سرکش سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا. تو مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ اسی آیت کا اگر کوئی شخص ورد کرتا رہے گا 100 مرتبہ دن میں، نیوز تو بربی وربی کو، تو پروردگار سرکشوں کی سے اس کی حفاظت فرمائے گا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون جیسے اور حامان جیسے قارون جیسے شریروں اور سرکشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پناہ میں رکھا آخر دم تک، اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه وتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذاب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال رجل مؤمن، اور کہا اس مرد مومن نے جو آل فرعون میں سے تھا اور جو چھپاتا تھا اپنے ایمان کو، اس نے کہا کیا تم ارادہ کرتے ہو قتل کرنے کا اس شخص کو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور تحقیق لایا ہے وہ تمہارے پاس کھلی نشانی ہے تمہارے پروردگار کی جانب سے، اور اگر ہو وہ جھوٹا تو اسی پر ہوگا اس کا جھوٹ، اور اگر وہ ہو سچا تو پہنچے گی تم کو بعض وہ باتیں جو وہ تم سے وعدہ کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں راہ دکھاتا اس کو جو مصرف ہو اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو. اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے لیے بادشاہی آج تم غالب ہو زمین میں، بس کون مدد کرے گا ہماری اللہ کی گرفت سے اگر آ گئی وہ. کہا فرعون نے میں نہیں بتاتا تم کو مگر وہی بات جو میں دیکھتا ہوں، اور میں نہیں رہنمائی کرتا تمہاری مگر بھلائی کے راستے کی. اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر اگلی جماعتوں کے دنوں کی طرح، دن کی طرح، جیسا کہ عادت تھی نوح علیہ السلام کی قوم کی، اور عاد کی قوم، اور ثمود کی، اور وہ لوگ جو ان سے بعد آئے. اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا بے انصافی کا بندوں کے ساتھ. اور اے میری قوم کے لوگوں، بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر چیخ و پکار کے دن سے، جس دن تم پشت پھیر کر بھاگو گے، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا، اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا. اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کا رد کرتے ہوئے اور مشرکین کو تنبیہ کرتے ہوئے اور عبرت دلاتے ہوئے پہلے لوگوں کا حال ذکر کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال اللہ نے بیان فرمایا، اور ان سرکشوں کا حال جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا تھا، فرعون، حامان اور قارون، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر اور بڑا جھوٹا کہا، اور پھر فرعون نے اور اس کے حواریوں نے غلط تدبیریں سوچی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مشن